بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. كيف نوصيكم وتريكم من الثانو mwezi wa Jumada al-akhira mwaka 1440, katika darsa kitabu Jawami' al-Akhbar al-Imam Abd al-Rahman al-Saudi rahimahullahu ta'ala. لفيك الحديث السادس والعشرون. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أو لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث ذكر فيه الخصائص النبوية. حديثه imetaja mambo ambayo ni hasa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa khasaisuhu sallallahu alayhi wasallama kathira, minha ma huwa khasun bihi li shakhsihi, wa minha ma yakhtassu bi ummatihi duna sa'iri al-umam. Kuna khasais, mambo ambayo yamhusu Mtume sallam kwa nafsi yake yeye peke yake, na kuna khasais ambao wamepewa umma wake kwa ujumla. Ni maana umma wengine hawakupewa, lakini umma wake wakapewa. Wa khasais an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama dhakarna kathira كلفت فيها المؤلفات، kumeandikwa vitabu vinavyozungumzia mambo ambayo yamhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam. الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله، na vinginevyo katika vitabu ambavyo vimezungumzia mambo yanayomhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقد خص الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به أحدا من الأنبياء قبله. الله سبحانه وتعالى أمم فني مامب خاصة تمواك صلى الله عليه وسلم ambayo hakuna yeyote kabla yake katika mitume ambao wamepewa vitu hivyo. Wa fi hadha alhadith yukhbiru sallallahu alayhi wasallam bi hadhihi alkhisal allati lam tajtami' kulluha li ahadin min al-anbiya illa lahu sallallahu alayhi wasallam. Na katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam atupa habari ya mambo ambayo hayaja kusanyika, mambo haya kwa yoyote katika mitume kabla yake isipokuwa yeye peke yake. Qala nusirtu birru'bi masirata shahrin. أي أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، أي يقذف في قلوب أعدائه الرعب وهو على بعد مسيرة شهر. الله سبحانه وتعالى هتي خوف كما دوي ومتم محمد صلى الله عليه وسلم أكي ويكمبالنا ومبالي وموزي مزيما. Tayari watu huko wana hofu kweli kweli, wamesikia iwaje, atafika baada ya mwezi ama ataanza safari yake huko mbele, tayari washaingiwa na nini, na hofu. Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia hii hofu kwa maadui wa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika masafa ya mbali sana. Na hapa tujiuliza, hal hadha khasun bi shakhsihi sallallahu alayhi wasallam au huwa lahu wa li ummatihi duna sa'iril umam, ama hili jambo amehusishiwa yeye na umma wake. والله اعلم كان الثاني اقرب. كان kwamba hii kauli ya pili kuwa hili jambo amehusishwa yeye na umma wake iko karibu zaidi. فاذا كانت الامه على الالتزام والاستقامه, هو امه ukiwa umelazimiana na dini yake na kuwa na msimamo wa kisawa sawa, wakawa wahakiki maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakatabikisha sunna za mtume sallallahu alayhi sallam, fayunsaruna birru'bi hadhihi almasafa taba'an linabiyihim sallallahu alayhi sallam. Allah atawanusuru pia wao kwa kutia hofu katika nyoyo za maadui zao, kama vile mtume wao sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa. Na masafa ya hofu kuwafikia watu itakuwa kwa kadri ya vile ule umma utakavyoshikana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kukiwa kuna upungufu na Allah subhanahu wa ta'ala hupunguze ile hofu ya maadui juu ya Waislamu, na haiba ambayo Allah huitupa katika nyoyo za maadui wa hii dini, biqadri ma inda al-insan min al-istiqamati wad-diyana, kwa kadri ya vile mtu atakavyokuwa na msimamo katika dini na alivyoshikamana na dini yake. وكل له نصيبه بقدر اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم, وقدر يذله unavomuiga mtume sallam utapata sehemu yako katika maadui kukuogopa wewe. وهذا شيء مشاهد ومحسوس, jambo hili la shuhudiliwa na mtu yule hisi. Tizama, wakati mwingine waweza kumuona mwana wa chuoni ahli alilm au talib alilm, wa in kana min ashar an-nas wa atyabihim khuluqa, ukimwangalia ni mtu sahali, tabia zake nzuri, ana bashasha, tajiduhu dha mahabatin adhima, lakini utaona ile haiba na watu wanavomheshimu na kumuogopa, ona haiba. Na haiba kama hii Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweka katika nyoyo za watu. Kwa namna atakavyoshikamana yule mwana wa chuoni na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii haiba na hofu wanaowekewa watu ndiyo hiyo hiyo Mtume wa sallam aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya nani? Ya maadui zake. Maadui wakawa wamuogopa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na ndiyo haiba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa maadui wa Uislamu maadamu wa Islamu watashikamana na dini yao kisawa sawa. Na leo lau kama umma ungelikuwa katika daraja ya juu katika takwa na salah, basi ingelikuwa wastahili kupewa neema na fadhila kama hii na Allah subhanahu wa ta'ala, na wasingelikuwa na hali dhalilifu na toevu waliokuwa nao leo. Imefikia wakati hawana hofu maadui wa Uislamu dhidi ya Uislamu. Na hii ndio mistaqi ya maneno ya Mtume sallam, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Allah ataondoa katika vifua vya maadui zenu kuwaogopa nyinyi. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ نا الله اتطوبا katika nyoyo zenu wahn. Wahn ni kitu gani? قال حب الدنيا وكراهيه الموت. Kuipenda dunia na kuchukia mauti. Na ndio aliyotupata sisi leo. Sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa watu hawatarudi nyuma. Na hii hadithi ni ile Mtume sallam aliposema, yushiku antadaa alaykumul umam, yakaribia umma wa kufur na maadui zenu wataitana kwa ajili yenu, kama tadaa alakala ala qas'atiha, kama vile wale wanaopenda kula wanavozunguka ile sinia ya chakula. Namna gani watakuwa kila? Kwa mtakuwa nyimwa kwa pale katikati. Si nchi zenu hizi? Hii mafuta tunachukua, hii tunachukua, hii tunachukua. Hamna lote. Hii tuchukue, hii tuchukue, tufanye hivi, tuwafanye hivi, tunavyotaka tuwafanye. Masahaba walikuwa hawako hivyo. Hawana udhaifu huo. Nini yani wewe utamtisha nini sahabi? Kuna zaidi ya vita vya Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala akivizungumzia hivi vita, hunalika bitulia almu'minuna wazulzilu zilzalan shadida, walitikiswa kisawasawa katika vita vya Ahzab, walitikiswa kisawasawa mpaka katika Allah kueleza namna hofu waliokuwa nayo masahaba katika vile vita, sema wabalaghatil qulubul hanajira watadhununa billahi dhununa. Haimaanishi kuwa nyoyo zilitoka zikafika kwenye koo. Ile hofu ikija uje usikie ule mwa piga bu bu paka usikie huko kwenye koo hapa bu bu hivyo. Kwa ile hofu ukiingiwa na hofu utaelewa haya maneno, wabalaghatil qulubul hanajira watadhununa billahi dhununa. Katika hali mzito kama hii, Mtume wa sallama akaja na fikra kuwa kabila la Ghatafan tuwape robo au thuluthi ya tende za Madina kila tukivuna ili waondoke, kwa sababu katika watu 10,000 wao walikuwa takriban 4,000 au zaidi. Kwa tutakuwa tumepunguza lile jeshi la makafiri, angalau wamepungua. Lakini akataka kuwashauri masahaba kabla ya kuamua, si wahi, ni fikra yake. Kamuita Saad ibn Ubada na Saad ibn Muadh, wakubwa wa Aus na Khazraj. Nafikiria tufanye nini? Kamwambia ya Rasulullah, ni ushauri wako ama ni wahi? Kama ni wahi sisi hatukwambi kitu, kama ni ushauri wako tuambie. Simana ni ushauri wangu tu, mimi naona tufanye hivi. قالوا يا رسول الله والله هوا هوا كل حتى تنديت موجة وكتي سيسي نواني وشركينا hawakula hata tende ya Madina moja kwa nguvu isipokuwa tukiwaalika wakiwa wageni ama wakinunua. Leo Allah ametupa izza ya Uislamu tuwape bure bure, wallahi ma nu'tihim illa as-saif, hawa hawapati hapa isipokuwa upanga, kama wataka upanga waje tuwapige vichwa, lakini hatutoi kitu hapa. Mtume sallam haya maneno yakazidi kumtia moyo kwa masahaba wake wa kuna moyo wa namna hii. Masahaba wasikia tutazungukwa hivi sisi. Sisi tutazungukwa namna hiyo hawa? Na tuko tayari wakati wote kupambana na wao? Qalu aw min qillatin ya Rasul Allah, je tutakuwa wachache siku hizo? Labda sisi wachache ndio maana waweza kutuzunguka watu wakatufanya wanavyotaka wao, kwa sababu labda tuko wachache kwa idadi yao. Je, tutakuwa wachache siku hiyo? Qala la antum kathir, mtakuwa wengi wengi sana, si wachache, mamilioni kwa mamilioni. Leo watu wakitaja idadi ya Uislamu miliaro, mamilioni kwa mamilioni, wako wengi tu. Walakinnakum ghutha ka ghutha isayli, lakini wakati huo hao Waislamu wa wakati huo watakuwa kama mfano wa taka zinazobebwa na yale majitaka kipita. Shona majitaka, siyo muelewa maana ya huu mfano. Huu mfano wa ajabu sana aliopiga Mtume sallam. Yale majitaka yakiwa yabeba ule uchafu, yakikona kulia yenda na ule uchafu, kuna kushoto uchafu wenda, mbele uchafu wenda, wapelekwa tu. Yani mtakuwa mkipelekwa tu kulia kushoto, hamna khiari, mwenda tu. Yote haya sababu yake ni nyinyi kuiwacha dini yenu, na dawa yake hatta yarji'u ila dinihim, mpaka watakaporejea katika dini yao. Wakati huo Allah subhanahu wa ta'ala atawanusuru. Saa hii jukumu letu ni kuwalingania watu na kuwafundisha waregee katika dini yao, waifahamu dini yao, waitabikishe dini yao katika maisha yao. Sasa hiki tunachokifanya hapa cha kusoma, kwa mfano mtu paka lini mwasoma, ndio tuwaregesha watu katika dini hivi? Tuwafundisha warejee katika dini, wakirejea katika dini ndio umma utapata nusra, wala sikuwatia katika kupigana kule na vita wahali ya kuwa hawako tayari, bado hawako tayari. Kapeleka watu ambao hawako tayari kwenye vita, watamalizwa. Mtume sasa hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mregee katika dini yenu. Kwa hivyo mwanzo tuwavute watu waregee katika dini yao kisawa sawa. Leo huyo anasema mpaka lini? Ukimwangalia amevaa suruali musbil, amevaa tai na koti, yani ajifananisha na hao hao makafiri anayejidai kuwa yupiga vita. Sasa huyo apiga kelele asema ataka kunusuru Uislamu, na hali ya kuwa kuanzia juu mpaka chini unyozi wake bala, ndevu kanyua zote, ukimwangalia amepiga jitai kubwa pale shingoni na koti lake, chini amevaa isbal, suruali imemfinya pale, kisha huyo ndio sema mpaka lini mtakaa mkisomeshana misikitini? Ndio tuwaregesha watu biidhnillah katika dini yao, waijue ili nusra irudi. Lakini kwa Waislamu nyinyi wa matai matai nyinyi na kunyua ndevu, hakuna nusra kwa watu hawa. Watu watudanganya, watuchezea sisi akili. Kwa ikiwa watu kweli wataka ile ru'ub iregee kwa maadui zao, waregee katika kuitekeleza dini yao katika maisha yao, waifahamu dini yao, wamche Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atarejesha haiba waliokuwa nao Waislamu. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu Allah ametupa izza kwa Uislamu. Uislamu ni izza. Nyanyua kichwa chako wewe Muislamu, ni izza. Usitanazal katika dini yako. Wewe ni mtukufu, Allah amekupa dini yenye izza ndani yake. Kwa hivyo hilo jambo laweza kupatikana leo lau kama Waislamu watarudi katika dini yao. Kisawa sawa. Wakirudi katika ile dini ya Uislamu aliyokuwa na Mtume za sallam na masahaba wake. Ndio iliyowanusuru masahaba wa Mtume za sallam, wakaweza kuifikisha hii dini pale walipoifikisha. Walizunguka jihadan fi sabilillah mpaka hii dini ikafika pale ilipofika. Wallahu almusta'an. وجعلت الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني في أي مكان جعلت الأرض له مسجدا وطهورا وهذا مما خصت به هذه الأمة الإمام أمره ومن خصي وأمه نكوى أرضي يوتئم يعلي وكواو نمسكيتي tena watahuran. Famata adrakat ar-rajul as-salah fa innahu yusalli fi al-makan alladhi tudrikuhu fi. Popote ambapo mja atapatwa na swala, wakati wa swala umeingia, basi aweza kuswali pale alipo, aweza kuswali. Wa illa yajid al-ma fa innahu yatayammam, na asipopata maji atatayammam. Watahuran, ingawa waju'ilat liya al-ard masjidan wa tahura, ziko sehemu ambazo zimehusishwa kuwa hizi hazifai kuwa misikiti wala hazifai kuswaliwa sehemu kama hizi. Na sehemu zenyewe ni kama kwa mfano المقبرة والحمام. كيف هذا عام لكن مخصوص. فقد جاء النهي عن الصلاة في بعض البقاع. كنا بهذه السيم وانبازو يمكوجا مكتاز وكسوالي كما بارك الإبل سيم ونزكان غمية والمقبرة ومكبريني والحمام نسيمو أمباز واتو والكوة كيوغا ليو تويزا كسيما چوني مسلاني كولي بيا. كويفو هزي سيمو زيكا خسيشو كتكا هي حديثي أمبايو زممزيا كو كوينيا. نكتكا مامبو أمبايو أمي خسيشو نايو Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala wa uhillat li al-ghanaim. Uhillat lahu al-ghanaim wa hiya allati ya'khudhuha al-muslimuna fi harbihim ma'a al-kuffar wa lam takun tahillu lil-anbiya'i qablahu. Ami halalishiwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na umma wake ghanima. Na ghanima ni mali wanaoichukua Waislamu katika vita dhidi ya makafiri. Na mali hii haikuwa halali kwa wale mitume waliopita. Walghanimatu afdalu almakasibi ala al-itlaq. Katika njia za kuchuma, afdalu almakasibi ala al-itlaq alghanima. Bimaana wewe seremala siwachuma, na yule mwingine mfinyanzi achuma, na yule mwingine mfanyi biashara achuma, na huyu mwingine mujahid achuma katika ile ghanima anayoipata kigawiwa. Yule anayepata ghanima amechuma chumo bora kabisa katika chumo la halali, kwa sababu ndio lililokuwa chumo la Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Fa huwa ashraful makasib. لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي سمدنياكي كنا كل ينيو جينا لالله سبحانه وتعالى نكود دميزة كلمة يمالوي وإسلام نمنفايا آخرة يبتكان دنياكي نمتوم صلى الله عليه وسلم وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي ولا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل المكاسب وأعلاها الله تم تشغلي متموك اسبقوا تشوم للبورا كبيسا للجو كبيسا ويبو غنيمة يكوا ni halali kwake yeye na umma wake. Wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa aw a'titu ash-shafa'a. Qala sallallahu alayhi wasallam wa a'titu ash-shafa'a. Wa a'titu ash-shafa'a. Ay a'ti ash-shafa'a. Fayashfa'u lin-nasi yawm al-qiyamati في بدء الحساب وهي الشفاعة العامة. ثم صلى ما توم بيوات شفاعة إلى حساب إيانز. نهيني لشفاعة تكوينية وتوت. عن المراد بها الشفاعة العظمى. نيل شفاعة كبوة أم بيمبك متوم وتوم بعذره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. Na yeye ndiye atakayekwenda kuombea watu shafa'a. Qala wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma. Alikuwa mtume akitumilizwa kwa watu wake khassa. Bi maana akitumwa kwa banu Israil basi ni banu Israil peke yake. Lakini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama peke yake ndiye ametumilizwa kwa umma wote, kwa mataifa mbali mbali, kwa watu wote. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Ni mtume wa watu wote, kila aina ya watu, wala si kwa Waarabu peke yao, bali ametumwa kwa watu wote. Kwa mitume wale waliopita ilikuwa da'wa yao ni khasa kwa watu wao. Walidha yasughu liman kana fi zamani Isa alayhi salatu wassalam mathalan an yata'abbada bi diyanati Musa. Ilikuwa yajuzu wakati wa Isa alayhi salatu wassalam wengine wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sheria ya Musa alayhi salatu wassalam. Yajuzu, haina matatizo yote wakati huo. لأن عيسى بعث إلى قومه سبع عيسى لتمليزوا kwa watu wake hata wao wenyewe wasema katika kwa kondoo waliopotea antumwa kwa kondoo wenyewe wasema kwa kondoo waliopotea hakutumwa kwa wote wote kwa kondoo peke yake waliopotea kwa hivyo wakawalingania banu Israil khas ndio kaona al-Khadir alayhi salatu wassalam akawa hayuko chini ya sheria nani ya Musa alayhi salatu wassalam. Wa man za'ama annahu yas'ahu al-khuruj 'an shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kama wasi'a al-Khadir an yakhruj 'an shari'ati Musa alayhi salam fa huwa kafirun waqi'un fi naqidin min nawaqid al-Islam. Yoyote ambaye atasema kuwa yeye ana nafasi ya kutoka nje ya sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile alivyokuwa al-Khadir aweza kutoka nje ya sheria ya Musa alaihi salatu wassalam, basi huyu ni kafir, ameangukia katika kichanguo katika vichanguo vya Uislamu. Yaani kwa mimi sina ulazima wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naweza kufuata njia yangu na bado nikabakia katika uongofu, huyo amekufuru, na hili halina shaka. Na mtu hawezi baada ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini isiyokuwa dini aliyokuja nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili liko wazi, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Mwanzo jambo la kwanza lieleweke, dini inayotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya Uislamu peke yake. Msiwadanganye kufara, msiwadanganye Mayahudi na Manasara mukatia neno la wihdatul adiyan, siyo interfaith kama wanavyofanya leo masufi wanavyotaka kufanya karibuni kwa watu wa dini yote. Sijui kama watawaambia kuangalieni hiyo dini mnaoifuata, hiyo hatari, hiyo mtaenda motoni mkifanayo. Hii dini ya haki, watawaambia kweli? Watakasirika wakiambiwa, watakasirika, sio? Sikizeni kitu kimoja, hata ukajipendekeza kiasi gani kwa Mayahudi na Manasara, wallahi hawaridhi mpaka uuache Uislamu wako. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawataridhia, hawatakuridhia wewe Mayahudi na Manasara mpaka ufuate mila yao. Wasimwambie wewe baki hivyo hivyo ulivyo, haina neno, ukifanya hivyo sawa, hivyo unavyofanya na mimi kwa pia ni sawa. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Mweke wazi, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Wakikubali kuingia katika tauhid, katika dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallam, mtume wa mwisho, basi khairi, khairi kubwa. Lakini wakilikataa hili, basi wako katika hasara fi dunya wal akhirah. Mtume sallam asema walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, hata sikia kuhusu mimi yoyote katika huu umma, ummatu ad-da'wa, yahudi wala nasrani, thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kisha akafa bila ya kuamini yale niliyotumilizwa nayo mimi, illa kana min ashabin nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. بل حتى عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام أكشوك آخر الزمان حتى كوجنا شريعة مبيا بل أتكوج أفوات شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جانب مهم سانا دي ذكيل محمد صلى الله عليه وسلم أمتوميزوا كواتوت نواجب kumwamini Mtume صلى الله عليه وسلم na kumfuata. Usipomfuata Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم na ushasikia kuhusu yeye, uwe ni Myahudi, uwe ni Mnasara, illa kana min ashabin nar, akifariki katika hali kama hiyo atakuwa ni katika watu wa motoni, wal iyadhu billah. Fikiri tushiki hapo inshallah. Tafi bi hadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu.